En bijzonder goedemiddag. Straks praat ik in de Nieuwsbv over het gratis ontbijt op scholen voor gezinnen die weinig te besteden hebben. Het is succesvol, maar kan op sommige punten nog verbeteren. Hoe? Dat hoort u zo meteen in de Nieuwsbv. Maar eerst, hoogwater leidt in binnen- en buitenland nog steeds tot overlast. Dat in het NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. Ja, zo is er op een aantal wegen in het noorden en oosten van het land sprake van wateroverlast. De N345 van Zutphen naar Apeldoorn bij Voorst bijvoorbeeld is al sinds gistermiddag dicht. De provincie Gelderland hoopt dat die dinsdag weer open kan. Waterschappen en Rijkswaterstaat proberen het water in goede banen te leiden, zo ook op het schiereiland Marken in het Markenmeer. Verslaggever Edwin van den Berg staat daar op de kade. Edwin, hoe is de situatie op Marken? Nou, rustig en veilig, Jeroen. Zo kun je het wel samenvatten hier. Ik heb met een aantal bewoners gesproken. Die hebben vannacht ook als dijkwacht gefungeerd. Want ondanks dat het waterpeil hier in het Markenmeer is gestegen van 33 centimeter naar 37 centimeter boven NAP, is er dus preventief vannacht gepatrouilleerd op de dijk. Maar die houdt het goed. Heeft zich natuurlijk wel volgezogen met water, maar er is hier geen reden om meer maatregelen te nemen. Dus op dit moment gaat het hier langs het Markenmeer bij Marken goed. Ja, en kun je ook iets zeggen over het algemene beeld van het hoge water in het land? Ja, laat ik een paar locaties noemen. Allereerst even naar het zuiden, naar Maastricht, waar de brug dus eerder, hebben het allemaal gezien en gehoord, dreigden het te begeven. Nou, die is gestut. Situatie is daar weer stabiel. Defensie is daar wel bezig om te kijken hoe ze nu die dijk, waarvan een deel dus is weggespoeld, kunnen herstellen. En wat dan helpt, is dat het peil van de Maas op die plek de afgelopen nacht flink is gezakt. En dat scheelt dus bij het nemen van die maatregelen. Hoe dat precies gaat gebeuren, wordt mogelijk in de loop van de dag meer helder. Nou, verder zijn bijvoorbeeld hier rond het Markenmeer bij Hoorn natuurlijk de afgelopen dagen op heel veel plekken zandzakken geplaatst. Ook de afgelopen avond en vanochtend nog, om te voorkomen dat kelders van woningen en bedrijven onderlopen. Honderden zandzakken, en daardoor bleven grote problemen verder uit. En je zei het net al, op verschillende plekken heeft ook het wegverkeer dus overlast. Wegen die blank staan, de provinciale weg noemde jij, tussen Zutphen en Apeldoorn. Sloten staan daar vol, dijken zijn ook daar verzadigd. Dus het water kan daar eigenlijk geen kant meer op. En dat geldt ook voor de provinciale weg tussen Almelo en Ommen. Ook die is afgesloten voor het verkeer. Kortom, er is op heel veel plekken nog steeds hoog water met overlast, maar door tal van maatregelen, door bewoners, waterschappen, Rijkswaterstaat en Defensie wordt geprobeerd om echt grote problemen dus te voorkomen. Dankjewel, Edwin. En in Tsjechië is de situatie rondom het hoogwater gespannen. In het noorden van het land, vlak bij de Duitse grens, heeft de waterstand van de Elbe het hoogste waarschuwingsniveau voor overstromingen bereikt. De waarschuwing geldt ook voor de zuidelijke delen van de rivier de Moldau, zo'n 200 kilometer onder Praag. De Tsjechische autoriteiten verwachten dat de waterstanden morgen hun hoogtepunt zullen bereiken. EU-buitenlandchef Borrell gaat vandaag naar Libanon. Hij zal daar 2 dagen praten over de situatie aan de grens met Israël. Volgens de Europese Commissie zal hij in de gesprekken het belang benadrukken om verdere escalatie in de regio te voorkomen. Afgelopen dinsdag kwam de prominente Hamas-leider Arouri om het leven bij een droneaanval in het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Ook 6 andere Hamas-leden kwamen om. Het is vrijwel zeker dat Israël achter de aanval zat. De aanval zette de verhoudingen tussen Hezbollah en Israël verder op scherp. De Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius is vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werd veroordeeld tot 13 jaar cel voor de moord op zijn vriendin 11 jaar geleden. Pistorius moet zich de komende jaren wel aan een aantal voorwaarden houden, zegt correspondent Alice van Gelder. Ja, hij moet zich wel om de zoveel tijd nog melden. Hij mag geen alcohol drinken. Hij moet nog steeds in therapie, onder meer anti-agressietherapie. Hij mag ook niet met de media praten. Uiteindelijk gaat hij wel een redelijk normaal leven leiden. Pistorius deed als eerste atleet zonder onderbenen mee aan de Olympische Spelen in 2012 in Londen. In Arnhem is een motorrijder om het leven gekomen bij een aanrijding met de politie. De motorrijder botste op een onopvallende politieauto. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij moest blazen, maar hij had niet gedronken. Hoe het ongeluk in Arnhem gebeurde, wordt nog onderzocht. Demissionair minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is bevallen van een zoon. Een maand geleden ging ze als eerste minister in de Nederlandse geschiedenis met zwangerschapsverlof. De baby heeft de achternamen van beide ouders gekregen. Dat kan sinds 1 januari. De inflatie in Nederland is eind vorig jaar beperkt gebleven. De prijzen lagen in december 1,2% hoger dan een jaar eerder, meldt het CBS. Toen was de inflatie hoog door de gestegen brandstofprijzen. Duitsland en Frankrijk hebben een hogere inflatie dan Nederland. President Lukashenko van Belarus heeft een wet ondertekend waardoor hij niet meer strafrechtelijk kan worden vervolgd. De wet geldt voor de rest van zijn leven en is ook van toepassing op familieleden. Het NOS-journaal. Bewoners van twee Zuid-Koreaanse eilanden zijn schuilkelders ingegaan na het afvuren van artilleriegeschut door Noord-Korea. Voor zover bekend is er geen schade. Het Zuid-Koreaanse leger wil nu de hele regio evacueren omdat het van plan is later vandaag zelf ook schietoefeningen te doen. Volgens Noord-Koreaanse staatsmedia staat het land een dreigende militaire confrontatie met vijanden te wachten. Staatshoofd Kim Jong-un heeft daarom het leger bevolen de verdediging aan te scherpen en meer lanceervoertuigen te produceren. De Italiaanse politie heeft bij 50 restaurants in Rome nep olijfolie aangetroffen. Die werd verkocht als olijfolie van hoge kwaliteit. De restauranthouders wisten dat ze nepolie verkochten. Correspondent Helene Daans in Rome. Ja, Helene, hoe is de politie deze restaurants op het spoor gekomen? Ze zijn eigenlijk de bijvangst, die restauranthouders, van een groter onderzoek dat al een jaar gevoerd werd naar een fabriek in Zuid-Italië, in de regio Puglia, waar dat soort olie gemaakt werd. En daar werd dus heel goedkope zaadolie gemengd met kleurstoffen, enkele smaakstoffen ook, om te proberen om de smaak van olijfolie te benaderen. En in dat onderzoek heeft het OM dus gemerkt dat er een aantal restaurants waren in Rome, een vijftigtal toeristische restaurants die olie afnamen willens en wetens. En die vervolgens ook doorverkochten aan hun klanten. En vandaar dat die restauranthouders nu ook als schuldig worden aangemerkt. Ja, dat deden ze natuurlijk vanwege die lage kosten. Dat klopt. Die namaakolie is vele malen goedkoper dan olijfolie. Makkelijker te produceren. Een goede fles, een liter olijfolie, die kost ongeveer 9 euro. En de inkoopprijs van deze flessen voor die restauranthouders was 3 euro. Dus als je die dan aan een euro of 12 aan je klanten doorverkoopt, dan kan je al snel heel veel winst maken. En de prijs van olijfolie die blijft ook stijgen, omdat door klimaatverandering zowel hier in Italië als in Spanje, Griekenland hele slechte oogsten zijn geweest afgelopen herfst. Dus dat is een zwendel die steeds populairder wordt, het namaken van olijfolie. Ja, wat hangt die restauranthouders nu boven het hoofd? Nou, zoals gezegd, zij worden mede aangemerkt als schuldig aan voedselfraude en verkoop van illegale waar. Het onderzoek is nog maar net afgerond en dat gaat nu allemaal, dat dossier gaat naar de rechter. En die zal erover moeten oordelen in welke mate zij schuldig zijn en welke straffen hen boven het hoofd hangen. Daar is op dit moment nog niets over bekend. Dankjewel, Helene Daans. Het weer, het is bewolkt en regen of motregen valt er. In het Waddengebied wordt het 3 à 4 graden. In Zeeland een graad of 9. Ook morgen wat regen. En bij 2 tot 6 graden kan er in het binnenland natte sneeuw vallen. En goedemiddag, Erwin de Hart bij de ANWB. Dag Patrick, beste wensen. Een paar files staan er op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer, 10 minuten vertraging. 5 minuten op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht Oosten in 4 kilometer file. De N345 Zutphen richting Apeldoorn is nog altijd dicht tussen Hoven en Deventer door water op de weg. En dat duurt waarschijnlijk tot dinsdagmiddag 4 uur. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want we hebben veel producten in prijs verlaagd. Zoals onze Jumbo Dubbelvla in prijs verlaagd. Witte bollen 12 stuks, ook in prijs verlaagd. En Koopmans pannenkoekenmix naturel. Allemaal in prijs verlaagd. En dat voor die prijs. Jumbo! is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. NPO Radio 1. BNN Vara. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Het is een van de mooiste kinderprogramma's van de Nederlandse televisie. De Taarten van Abel. Na 20 jaar krijgt het programma een nieuwe presentator. Nick Toet. Hij heeft al vele fans op zijn eigen kookkanaal, maar nu gaat hij de uitdaging aan om tijdens het bakken kinderen aan het praten te krijgen. Dat na 12:30, maar nu eerst het schoolontbijt. De Nieuwsbv. Sinds eind 2022 biedt een deel van de scholen gratis maaltijden uit aan de kinderen. Dit initiatief werd geïntroduceerd nadat bleek dat kinderarmoede in Nederland toenam. Het is ook een groot succes, maar toch schamen sommige ouders zich nog altijd om hulp te vragen. Tessa Jenneskens van KBA Nijmegen heeft hier onderzoek naar gedaan. Ik heb haar even aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemiddag moet ik zeggen. Goedemiddag. Ja, wat voor een positief effect heeft het voor kinderen als ze gratis maaltijden krijgen? Ja, dat zijn we nagegaan bij de scholen en bij de ouders. Wat daar nu het effect van is, welke effecten worden ervaren. En het blijkt dat leerlingen met minder honger in de klas zitten. Dat geven veel scholen aan. En ze hebben meer energie en ze zijn daardoor ook meer geconcentreerd op school. Ja, krijgt ieder kind dan een gratis ontbijt? Dat ligt eraan. Een deel van de scholen komt in aanmerking voor deze subsidie. En zij kunnen dan subsidie aanvragen. En als zij dat hebben gekregen, kan de school vervolgens zelf bepalen en kijken wat het best geschikt is voor de school. Of zij het aan alle leerlingen aanbieden van de school. Dit gebeurt overigens wel in bijna alle gevallen. Of dat zij bijvoorbeeld de ouders leerlingen laten aanmelden voor bijvoorbeeld een ontbijt. Ja, en want welke school komt dan in aanmerking? Dat zijn scholen die waarvan tenminste 30% van de leerlingen afkomstig is uit een gezin met een laag inkomen. Dat is een soort van database beschikbaar waarin scholen dus kunnen bekijken of zij tot de doelgroepen horen. En dan vervolgens kunnen zij subsidie aanvragen, waarbij zij dus dan vervolgens kunnen kiezen voor maaltijden op school of een boodschappenkaart voor de ouders. Ja, want elke school mag dan dus kiezen. Maar wat is nou de beste regeling? Welke werkt het allerbest? Nou ja, we zien een beetje we zien positieve effecten van beide regelingen volgens de scholen en de ouders. Dus we zien wel een beetje verschil. Als het gaat om maaltijden op school, dan geven bijna alle scholen aan. Dat zorgt voor veel gelijkheid tussen de kinderen. Ze krijgen eenzelfde maaltijd en ze krijgen allemaal maaltijd. Zorgt voor een goede sfeer en meer energie. En bij boodschappenkaart, daarbij is het heel duidelijk dat het meer de financiële stress van de ouders wegneemt, omdat de ouders dan eens in de twee weken een flink bedrag per kind op een kaart gestort kunnen krijgen wat zij kunnen besteden voor boodschappen op school. Ja, die boodschappenkaart die kende ik niet, maar dat is dus gewoon een speciale kaart en ouders krijgen dan gewoon die kaart mee naar huis en er staat geld op. Ja, ze ontvangen inderdaad thuis een kaart nadat ze een aantal vragen in hebben gevuld en gecheckt is of ze in aanmerking komen. Dan ontvangen ze thuis een kaart en dan wordt iedere twee weken per kind €25 opgestort. Wat ouders dan vervolgens kunnen gebruiken om boodschappen te doen. En daarmee neemt het wat financiële stress weg om maaltijden voor de leerlingen te kunnen aanbieden. Maar hoe weet je dan dat het voor het ontbijt gebruikt wordt voor die kinderen? Nou ja, het mag voor het ontbijt, maar ook voor de lunch gebruikt worden. En dat kan niet gecheckt worden. Er wordt wel heel goed gewerkt aan de informatievoorziening voor de ouders. Dus wat de bedoeling is van de kaart wordt heel duidelijk gecommuniceerd met verschillende communicatiematerialen. En zodoende hopen we dat ouders dit inderdaad besteden voor het kopen van bijvoorbeeld groente of fruit. Dat blijkt ook wel uit onderzoek van het Rode Kruis die het programma uitvoert. Zij hebben zelf onderzoek gedaan en ook daaruit blijkt dat de meeste ouders het wel besteden aan het kopen van groente en fruit voor hun kinderen. Ja, nu uit jullie onderzoek, dus van KBA Nijmegen en Universiteit van Wageningen, blijkt dat ouders zich soms ook schamen om die kaart aan te vragen. Hoe kan dat voorkomen worden? Ja, dus ouders moeten inderdaad de kaart aanvragen. En daar zit altijd wel één tussenpersoon van de school bij. Omdat de school moet aangeven of die ouders inderdaad bekend zijn bij de school. En of ze inderdaad een x-aantal leerlingen op de school hebben zitten. Dus ja, dat speelt voor de ouders is dat lastig. Dat de school dus weet dat zij bijvoorbeeld financiële zorgen hebben. Dat zij dat financieel niet zo goed voorstaan. Dat wordt zoveel mogelijk voorkomen, of ja, aangewerkt in ieder geval, door al die communicatiematerialen waarover ik net al vertelde. Dus er worden verschillende materialen waarin heel veel aandacht is voor het belang van de kaart. En waarin zoveel mogelijk wordt geprobeerd te vermelden dat het in principe anoniem is buiten dat één persoon van de school het dan weet. Maar dan zou inderdaad misschien nog meer, zoals ook blijkt uit de enquête, dat is nog toch steeds schaamte. Dus daar zou nog meer aandacht aan kunnen moeten worden besteed. Misschien door scholen zelf het gesprek aan te gaan met de ouders. Of ook nog op andere manieren daarover te communiceren met de ouders. Ja, en wat je al zei, het belang voor kinderen is bekend. Ze kunnen zich daardoor beter concentreren. Nu kunnen scholen zich in ieder geval dit jaar nog gratis maaltijden of boodschappenkaarten, die kunnen ze nog aanbieden aan ouders. Maar toch maken scholen zich ook al zorgen om de voortgang van dit programma. Want dat is aan het nieuwe kabinet. En ja, daar is nog niks over bekend. Wat zijn jouw verwachtingen? Ja, het is inderdaad in ieder geval tot eind 2024 is het toegezegd. Dus dan kunnen scholen inderdaad de maaltijden op school aanbieden en kunnen ouders gebruik maken van de boodschappenkaarten. Er zijn zorgen over, omdat scholen moeten toch een bepaald programma organiseren en dat kost veel tijd. En omdat het een tijdelijke regeling is, is het dan de vraag of die tijd opweegt tegen hetgeen wat het oplevert. En naast het primaire proces wat op de scholen natuurlijk ook door moet gaan. En voor ouders is het natuurlijk ook een aanzienlijke financiële prikkel. En ja, als die wegvalt, dan kan het wel om zo'n 75 euro per twee weken gaan voor ouders. Dus daar zijn veel zorgen over. En nu neemt het stress weg omdat het geboden wordt. Maar het is dus de vraag of het door kan gaan. Dus ja, ik weet niet wat het volgende kabinet, dat durf ik niet te zeggen wat zij daarmee zouden willen doen. Alleen ik hoop dat zij de positieve ervaringen van de scholen en de ouders met dit programma en de positieve effecten, dat zij die meenemen in een besluitvorming daarover. Ja, voor de ouders, voor de scholen en zeker ook voor de kinderen. Dankjewel. Zeker. Onderzoeker bij KBN Nijmegen, Tessa Jenneskens. Food for Thought. Goede plaat hoor, van UB40. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, we hebben nu duidelijk een overschot aan water in ons land. Wegen staan blank, kelders zijn volgelopen, de dijken af en toe doorgebroken. Maar afgelopen zomer was er nog sprake van extreme droogte. Hoe moeten we een goed waterpeil in stand houden? Daar gaan de waterschappen over, waar we vorig jaar nog over gestemd hebben. Te gast zijn Kees Pieter van Burgstede, dagelijks bestuurlid van Waterschap Friesland, en Christine Plezier, algemeen bestuurslid Waterschap de Stichtse Rijnlanden. Het waterschap waar de stad Utrecht ongeveer ook ligt. Dat klopt. Welkom allebei. Kees Pieter, ja, gisteren werd bekend dat het Waterschap Friesland 7 wateropvanggebieden vol laat stromen. Betekent dat nu dat al het gevaar geweken is? Goedemiddag. We hebben zelfs 8 retentiepolders vol laten lopen. En in Friesland hebben we een boezemsysteem. Een boezemsysteem, dat is eigenlijk de koppeling van de meren, de vaarten en de kanalen. En dat gaat over centimeters. Doordat wij deze retentiepolders hebben vol laten lopen, betekent dat we 3 centimeter uit die boezemsysteem eigenlijk parkeren in die retentiepolders, zodat het daardoor wat later weggepompt kan worden dan dat het nu gelijk moet gebeuren. Ja, en met 3 centimeter maak je dus eigenlijk al een groot verschil, zeg maar. In Friesland wel. Ja, in Friesland wel. Nou, dan ga ik even naar Utrecht. Want Christine, ja, in jouw gebied, hoe spannend is het daar? Nou, op dit moment is alles onder controle. Het waterschap is extra opgeschaald. Dus er worden heel veel extra inspecties rondgelopen. Maar op dit moment is er geen gevaar. Geen gevaar. En hebben jullie nog extra maatregelen genomen? Of is het echt alleen maar extra inspecties? Ja, op dit moment zijn de inspecties eigenlijk de maatregelen. Zo is er gevaar voor graverijen van bevers. Die gaan graven op hoger gelegen gebieden. En dat is dan de dijk. En het kan ook zijn dat het water onder de dijk doorloopt. Dat heet piping. En dan kan het zand eigenlijk onder de dijk wegstromen en daarmee de fundering in gevaar brengen. Dus daar letten de inspecteurs heel goed op. Dat lijkt me uitstekend. Geruststellend ook in ieder geval. Kees Pieter, nu was er in de zomer nog sprake van droogte en een laag grondwaterpeil. En dat kwam ook door de zomers daarvoor. Hoe zoeken jullie als waterschap nou een balans tussen water vasthouden en water afvoeren? Ja, dat is best ingewikkeld, want het water wat we nu vasthouden, dat kunnen we geen 200 dagen vasthouden om in juli of augustus dat probleem te kunnen voorkomen. Wat je wel merkt is dat je nu de grondwaterpeilen, die je niet kunt sturen, wel weer op peil kunt brengen. Dus het grondwaterniveau gaat naar een hoger niveau, zodat je in de zomer wat langer kunt rekken. En daarmee hebben wij in Friesland ook meerdere plannen gemaakt om te proberen in de zomer die droogte voor landbouwgebieden wat langer uit te kunnen stellen. Ja, maar die polders die jullie nu hebben onder water laten lopen, je zegt, ja, die kunnen we maar niet langer dan 200 dagen blootstellen aan dit water. Waarom niet langer? Nou, dat loopt uit zichzelf ook weer weg. Want dat gaat gewoon weglopen na verloop van tijd. Dus je kunt dat niet opslaan. En het is heel veel water, 4 miljoen kuub gaat er nu in die polders. Maar op een dag heb je in de zomer bijna net zoveel verdamping als die 4 miljoen kuub die we nu in deze polders hebben staan. Dus je kunt alleen zorgen dat je het grondwaterpeil goed op niveau hebt. En je kunt naar de toekomst toe maatregelen treffen. En dat proberen we met ons waterschap, om te zorgen dat die droogteperiodes wat beter gestuurd kunnen worden naar de toekomst toe. Dus we moeten echt een balans gaan vinden tussen die twee extremen die we hebben. Te veel water en te weinig water. Christine, wat wordt er allemaal gedaan in jouw waterschap om dat water eigenlijk vast te houden, zodat we er in de zomer profijt van hebben? Ja, op dit moment is er heel veel water en hoe meer ruimte er voor dat water wordt gegeven, hoe langzamer dat eigenlijk de bodem in kan sijpelen. We plukken op dit moment nu eigenlijk de vruchten van het programma Ruimte voor de Rivier met brede uiterwaarden. En daardoor wordt het water veel minder snel afgevoerd en kan het veel langzamer in de bodem verdwijnen. Ja, heeft dat lange tijd invloed op het grondwaterpeil daar bij jullie in en om Utrecht? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Utrechtse Heuvelrug, daar wordt heel veel grondwater opgeslagen. En dat duurt heel erg lang voordat dat de bodem incijpelt. Zolang je het daar kan blijven vasthouden, hoe groter je drinkwatervoorraad eigenlijk is. Ja, en dat is belangrijk, dat grondwaterpeil. Zijn er nou iets wat mensen thuis zelf ook kunnen doen, Christine? Jazeker. Hoe meer groen, hoe langzamer het water de grond in kan. En ze zouden, als ze een tuin hebben, dan een boom kunnen planten. Die houdt heel lang het water vast. Zorgt ook voor leuke dieren in de tuin. Maar ook bijvoorbeeld de regenpijp loskoppelen. In een regenton of gewoon in de tuin laten lopen. In het diepste gedeelte van de tuin zou je een kuil kunnen graven waar het dan langzaam de grond in kan zakken. Tegelwippen is een heel bekend begrip geworden. Ja. Tegeltjes eruit. Ja, en bijvoorbeeld dat het ook de regenpijp niet direct op het riool terechtkomt, is ook gewoon om overstromingen tegen te gaan. En de riool overstromingen, echt, dat het niet meer voorkomt. Maar Kees Pieter, eventjes terug naar de situatie in heel Nederland. Want we willen natuurlijk soms van alles. Hè. We willen natuurgebieden en het waterpeil goed houden. Maar we hebben ook te maken met dat we veel huizen willen bouwen op veel plekken. Dan hebben we natuurlijk ook de boeren die graag veel minder drassig land willen hebben. Anders kunnen ze niet met zware machines daar overheen. We kunnen niet meer alles. Waar lopen jullie tegenaan? Ja, dit zijn wat je als voorbeeld noemt wel de dingen waar het over gaat naar de toekomst toe. En daarom hebben wij als Friesland, Wetterskip Friesland, die net zo groot is als de provincie Friesland. We zijn er zelfs een klein stukje groot. We hebben ook een klein stukje Groningen erbij. Hebben een blauwe omgevingsvisie gemaakt. En daarmee hebben wij een stip op de horizon gezegd. Zo ziet Friesland eruit. Het is een soort badkuip. Hoe zouden we dat midden, wat veen is, minder laten inklinken? En hoe kunnen wij aan de zijkant, aan de oostelijke en de westelijke kant, het water beter vasthouden, zodat wij het water wat beter vasthouden op de plekken waar dat nodig is. En we proberen met die BOVIE, met die blauwe omgevingsvisie, het gesprek aan te gaan met al deze belanghebbenden. Dat geldt ook voor een gemeente. Is dit de slimste plek om een nieuwbouwwijk te gaan doen? Is alle grond die boer heeft nog helemaal beschikbaar naar de toekomst toe voor de functie die het nu heeft? Of moeten we het gesprek daarover aangaan met elkaar? Ja, dan kan je het gesprek aangaan, maar uiteindelijk moeten er toch ook keuzes gemaakt worden tussen of natuur, of bouwen, of landbouw. Wie gaat die keuze maken dan? Nou, ik denk niet dat het gaat over keuzes maken tussen het een of het ander. Maar kunnen we technisch alles nog doen naar de toekomst toe zoals we dat in het verleden gewend waren? Je ziet gewoon dat de zeespiegel gaat stijgen, waardoor je misschien meer verzilting gaat krijgen. Je ziet nu ook veel regen op één keer. Je ziet ook lange periodes met droogtes. Dus we zullen daar moeten op gaan schakelen. En dat is het gesprek met elkaar aangaan. En het gaat niet om keuzes maken, maar het gaat erom van kunnen wij het bedienen zoals we dat in het verleden ook altijd gewend waren. Of moeten we kijken dat we misschien wel anders een woning gaan bouwen. Misschien moeten we met die transitie van die landbouw, waar heel veel geld voor beschikbaar was vanuit Den Haag, die PPLG-gelden, die transitiegelden, kunnen we daarmee ook die transitie gebruiken om andere functies van delen van bedrijven misschien anders in te gaan richten. Ja. Christine, we hebben nu heel veel hoogwater en er is een bekende uitspraak in waterschapsland. Dat is namelijk, geef ons ons dagelijks brood en af en toe een watersnood. Wat bedoelen jullie daarmee? Ja, niemand wil natuurlijk een watersnood. Maar de situatie zoals het nu is, bijvoorbeeld in ons gebied, is het onder controle. Maar het zet iedereen gewoon weer even op scherp. Zo zijn er, als het lang droog is, altijd mensen die heel graag willen gaan bouwen in de uiterwaarden. Prachtig gebied, maar op dit moment loopt die gewoon vol. En ook lage gelegen gebieden. Iedereen weet nu weer van, oh ja, het is gewoon niet slim om daar te gaan bouwen. Laten we daar bijvoorbeeld natuur neerleggen. En gewoon, dat we allemaal wat beter kunnen aanpassen aan de heftige weersomstandigheden. Dat we weten in ieder geval dat wij te maken gaan krijgen met extreme hitte, maar zeker ook met de extreme natheid. Dan ga ik nog heel even terug naar die acht ondergelopen Friese polders. Want volgende week gaat het vriezen. Worden dit echt schaatspaleizen straks? Ik durf het niet te zeggen. Wij gaan over vloeibaar water en niet over bevroren water. Maar ik kan me voorstellen dat als de vorst doorgaat, dat er dan uiteraard plekken zijn waar we goed kunnen schaatsen. Maar we kunnen de veiligheid niet op 2 zetten. We zullen moeten blijven malen om te zorgen dat het systeem het aan kan. Want anders gaat het water wel over kaders en oevers heen. En dat willen we niet. Dus we gaan geen gemalen uitzetten om het ijs te kunnen behouden. Maar er zullen vast hele mooie plekken zijn waar we wel kunnen schaatsen. Dat hoor ik graag. Kees Pieter van Burgstede, dagelijks bestuurlid van Waterschap Friesland. En Christine Plezier, algemeen bestuurslid van de Stichtse Rijnlanden. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Zometeen breken we een lans voor de duivensport. Want anders dreigt de sport uit te sterven. Maar ja, als we Toon Hermans mogen geloven, dan was de duif al lang dood. Druk met de duif. De duif is dood. De duif heeft te lang in het zwarte doosje gezeten. De duiven moeten fladderen, meneer. NPO Radio 1. Nu het NOS Journaal. Met Jeroen Tjepkema. In Tsjechië is de situatie rondom het hoogwater gespannen. In het noorden van het land, vlak bij de Duitse grens, heeft de waterstand van de Elbe het hoogste waarschuwingsniveau voor overstromingen bereikt. Wegen rondom de kritieke punten zijn al overstroomd. En ook op een aantal wegen in het noorden en oosten van ons land is wateroverlast. Zo is op de N345 van Zutphen naar Apeldoorn bij Voorst. Daar staat nog altijd water op de weg. De weg is dicht. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afsluiting tot dinsdagmiddag. EU-buitenlandchef Borrell gaat vandaag naar Libanon. Hij zal daar 2 dagen praten over de situatie aan de grens met Israël. Volgens de Europese Commissie zal hij in de gesprekken het belang benadrukken om verdere escalatie in de regio te voorkomen. En in Arnhem is een motorrijder om het leven gekomen bij een aanrijding met de politie. De motorrijder botste op een onopvallende politieauto. De bestuurder van die auto is aangehouden. Hij moest blazen, maar had niet gedronken. Jeroen, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Nogmaals goedemiddag, Erwin de Hart. Dag Patrick. Er staat een file op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Papendrecht, 9 kilometer lang. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En de vertraging die het oplevert is 40 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. De Druktemaker van vandaag en voortaan elke vrijdag. Lisa Loep. U gelooft het misschien niet, maar gisteren realiseerde ik me plotseling, wat voel ik me de laatste tijd toch onverklaarbaar kalm. Om alle twijfel meteen weg te nemen, dat is niet te danken aan klankschaaltherapie, de Slow TV van Omroep Max of de trance waar al die schaatswedstrijden me met hun eindeloze rondjes inbrengen. Nee, integendeel. Ik zit nog altijd braaf tot zo laat mogelijk te scrollen op mijn telefoon, heb met oud en nieuw mijn suikerrecord verbroken en drink toch al 8 maanden geen alcohol die mij tot rust zou kunnen brengen. Dat laatste is geen extreme versie van Dry January, maar omdat ik zwanger ben. Maar vandaag wist ik het. Die kalmte die al 3 weken als een geruststellende deken over mij heen ligt, is te danken aan 1 man. Ronald Plasterk. Hij moet gedacht hebben, als Lisa Loep roept, kan je niet zomaar weigeren. Want sinds de 4 partijen onder zijn leiding 2 maanden hebben uitgetrokken om over de grondwet te praten, is het heerlijk stil. Niet omdat iedereen achteroverleunt, integendeel. Dat ze 2 maanden nodig hebben voor de exegese van een tekst die zo ondubbelzinnig mogelijk is opgeschreven, geeft weinig vertrouwen in een goede afloop. Nee, het is stil omdat het stil is. Er is geen over elkaar heen buitelende verontwaardiging. Er zijn geen snedige one-liners, geen uitvergrotingen in de media, geen suggestieve kamervragen die meer voor de eigen Instagram dan voor de minister bedoeld zijn. Het is stil in Den Haag en dus ook stil in mijn hoofd. Wat een verademing. Maar toen keek ik naar buiten en greep de angst mij bij de keel. Want daar staat hij. De gouden Lamborghini die ik net, vooruitlopend op mijn eerste nieuwsbv-salaris, op afbetaling heb gekocht. Ik zag dat Mathieu van der Poel er 1 heeft en toen kon ik natuurlijk niet achterblijven. Overigens, als 1 van jullie het waagt om kritiek op mij te hebben, ik spuug ook, maar raak. Maar wat als er geen crisis meer komt? Geen dossier waarover iedereen een mening moet hebben? Geen schuldigen die moeten worden aangewezen? Geen relletjes die moeten worden geduid? Geen schandaal dat moet worden uitgemeten? Wie ben ik dan nog? Waar moet deze column dan nog over gaan? En vooral, wie gaat die gouden Lamborghini dan afbetalen? Toen werd het mij duidelijk. Ik ben het probleem. Natuurlijk, de media is de 4e macht. De blootlegger van misstanden. De luis in de pels met de pen als wapen. Maar wij zijn geen buitenstaanders. Met onze kritiek beïnvloeden wij de publieke opinie. Wij dragen bij aan de perceptie dat het land naar de knoppen gaat. En dat maakt ons, kritische columnisten, onwaarschijnlijke medestanders van politici die hun electorale succes ontlenen aan verontwaardiging, crisis en one-liners. Dat stelt mij aan het begin van mijn druktemakerscarrière voor een duivels dilemma. Moet ik dan maar geen kritiek meer leveren omdat het toch alleen maar olie op het vuur gooit en de geadresseerde het alleen maar in zijn of haar voordeel zal draaien? Of moet ik mij vasthouden aan mijn professionele plicht, blind voor wat dat tot gevolg heeft? Wat in ieder geval niet helpt, is meegaan in het populistische frame. Wij, ik ook, verhitten het debat door de overtreffende trap met een argument te verwarren, door mee te gaan in populistische verontwaardigheidsinflatie en door nuance het te laten verliezen van het maximum aantal woorden van een column. Natuurlijk, wat benoemd moet worden, moet benoemd worden. Maar laten we ook eerlijk zijn. Het populistische frame verkoopt het snelst en schrijft het makkelijkst. Maar dit frame verziekt ook het meest. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. De duivensport heeft in Nederland een grote vlucht genomen. Zij wordt beoefend door tienduizenden liefhebbers van allerlei rang en stand die kosten nog moeite sparen om hun dieren op te kweken voor wedstrijdvluchten. Dat waren nog eens tijden. De duivensport was lang populair, maar nu loopt het ledenaantal terug en lijkt het vooral een sport te worden voor de oudere generatie. Dat is doodzonde, althans, dat vinden de zusjes Annemijn en Carlijn van der Kruk. Ze hopen op nieuwe aanwas en dat jongeren net zo verslaafd aan de duiven geraken als zij. Daarom is een van de zussen hier in de studio. Annemijn, welkom. Dankjewel. 19 jaar. Toch even voor de mensen die het niet weten. Duivensport, hoe werkt het nou precies? Het doel van de duivensport is dat de duif naar het buitenland, België of Frankrijk, wordt gebracht en terug naar huis vliegt. En degene die het eerst thuis komt, die wint. Maar er komt veel meer bij kijken, want de duiven moeten gevoerd, getraind worden. De hokken moeten schoongemaakt worden. Want een duif moet goed in conditie zijn om die afstand wel naar huis te komen. En dat gaat vaak om lange afstanden. Tussen de 3 en 800 kilometer kan dat verschillen. Dus het is belangrijk dat je een vast schema aanhoudt en de duiven voert en ze gaat trainen. Ja, en dat trainen, dat is dan op conditie. Dat ze inderdaad die barre lange tochten aankunnen. Maar wat ik mij ook altijd afvraag, hoe weet nou een duif dat als hij in Frankrijk wordt afgezet, dat hij bij jou thuis moet komen? Nou, het begint met het trainen rondom huis. De duiven gaan eerst thuis naar buiten en dan gaan ze zelf rondjes vliegen, soms wel van een uur tot anderhalf uur. En dan hebben ze in de omgeving herkenningspunten. Dat is nummer 1. En als tweede hebben de duiven een soort kompas in hun hoofd. Ze komen altijd vanuit het zuiden naar het noorden. Dus daarmee weet ze van, ik vlieg altijd naar het noorden toe en hebben een soort van magnetische velden in hun hoofd, dat ze weten, ik vlieg altijd naar het noorden. En op het laatste stukje afstand hebben ze herkenningspunten, dus weten ze, nu ben ik bijna thuis. Dat is toch ongelooflijk, hè? Ja. Maar je kan dus nooit een duif in Noorwegen afzetten, want dan komt hij nooit terug naar het zuiden. Nee, dan is hij gedesoriënteerd. Oké. Jij bent iemand die zich vol passie met deze sport bezighoudt. Wat maakt deze sport zo mooi voor jou? Vooral dat de duiven weer voor het baasje ook naar huis komen. Want wij verzorgen de duiven dagelijks. En als we in het hok komen, gaan de duiven naar ons koeren. Of er komt een op mijn schouder zitten. Of de mannetjes zitten bijvoorbeeld in een bak en die gaan dan een beetje met je vechten. En het is toch heel mooi om te zien dat de duiven dan weer blij zijn om thuis te zijn. Dat is toch heerlijk. Maar moet het dan ook niet gek zijn dat jij die duiven dan helemaal naar Frankrijk brengt en zegt, nou, zie maar dat je thuis komt. Ja, het is de duiven genieten er zelf ook van. Die vinden het heel fijn om naar buiten te gaan en te mogen vliegen. En wij wachten ze altijd thuis op, dus daarom worden ze ook weer warm ontvangen. Maar hoe spannend is het voor jou? Want er kan van alles gebeuren. Hij kan in onweerswolken terechtkomen, hij kan door roofvogels aangevallen worden. Het is toch ook altijd echt heel spannend of de duif thuis komt. Ja, dat is het zeker. En we hopen ook dat de duif thuis komt. Alleen helaas is er ook wel eens last van onweer of er zijn nu veel roofvogels. Dus daardoor zijn we al veel duiven verloren dit jaar, een stuk of 40. En dat is wel een record aantal. En dat is altijd heel pijnlijk, want je verzorgt de duif altijd met liefde. En als er een enkeling niet thuiskomt, is er mee te dealen. Maar als er grote aantallen niet meer thuiskomen, is dat wel heel moeilijk. Ja, en je hebt er nu één meegenomen, hè? Want er staat hier een kistje. Dat klopt. Nou ben ik toch eens even benieuwd. Haal hem er maar uit. Vliegt hij dan direct hier in de ronde? Ik hou hem vast. Oh, je houdt hem vast. Oh, kijk. Oh, het is een hele gewone grijze duif die ik ken van op de Dam, zeg maar. Ja. Hoe heet deze duif? Deze duif heet Rico, want je zag net al, hij was erg aan het bewegen. Oh. Ja. En hij heeft veel prestaties gevlogen en in het hok is hij erg actief. Dus hij is vernoemd naar Rico Verhoeven? Ja, want in het hok houdt hij van vechten en deze vecht ook altijd met mij. Hij gaat me pikken of slaan. Nou ja, dat doet hij in het hok wel, maar nu ik hem vast heb, denkt hij, waar ben ik terechtgekomen? Ja. En deze duif heeft ook is achtste geworden over 15.000 duiven. Dus hij heeft al meerdere topprestaties. Want bij ons krijgen de duiven een naam zodra ze topprestaties behalen. Ja, en wat maakt deze duif zo goed? Kan je dat zien ook van de buitenkant? Ja, hij heeft bijvoorbeeld een mooie glans. Ja. En hij heeft hele witte neustoppen. Dus daarin zie je dat de conditie van de duif goed is. Nu heb ik hem zelf vast en voel ik dat de duif erg hard is. Dus dan merk je van, oh, hij heeft veel spiermassa. Ja, en dat is dus heel goed voor de duif. Hoe oud is deze duif? Deze is nu 2 jaar. Hij komt uit 2000. Nou ja, hij wordt nu 3, want hij komt uit 2021. En hij is rond januari geboren, want dan is altijd het kweekseizoen. Ja, en jij zegt van deze Rico, die heeft echt topprestaties geleverd. Hij was bij de beste 15. Dan is er dus ook prijzengeld mee te verdienen, toch? Dat wordt steeds minder. Op het moment is het vooral bekerprijzen. Er zijn wel vluchten waar je aan mee kan doen met prijzengeld. Dan moet je zelf ook geld inleggen. Maar het is met name doordat duiven goede prestaties leveren, kan je de duiven weer verkopen. En dat levert het geld op. Aha. Want hoeveel is deze Rico nou waard dan? Dat weet ik niet. Dat is afhankelijk van hoeveel mensen ervoor bieden. Maar ik ga Rico niet verkopen, want het is een favorietje van me. En hij levert goede prestaties. Dus als je daaruit kweekt, kan je ook weer mooie jongen krijgen. Maar goed, daar gaat toch heel veel geld in om, toch, in die duivensport? Er kan heel veel geld in omgaan, ja. Het kan 10.000 euro zijn, maar het kan ook oplopen tot tonnen. Echt serieus, zelfs voor een duif? Ja, alleen dat is met name zijn dat buitenlandse mensen die deze duiven willen kopen. Want in Nederland wordt het steeds minder, de verkoop van duiven. Dan gaan ze vooral naar het buitenland toe. Ja, maar heb jij wel eens een duif voor veel geld verkocht? Ik verkoop ze zelf niet. Mijn vader die doet dat, want die heeft zo zijn connecties of die regelt online verkopen. En heeft hij er wel eens een paar duizend euro aan overgehouden aan een mooie duif? Ja, er blijft wel geld aan overhouden. Want anders kunnen we niet doorgaan met de sport. Want het kost ook geld om het voer te kopen en in te enten. Ja, en daar gaat het dus om. Omdat het de sport doorgang vindt, moeten dus veel meer jonge leden ook fan worden van de duivensport. Ja. Want ik ken wel duivenmelkers, zoals dat heet, maar het zijn meestal oude baasjes. Klopt dat? Ja, dat klopt. We missen heel veel jongeren in de sport. Er zijn nu ongeveer, volgens mij, 500 leden in Nederland onder de leeftijd van 18. En ja, we missen toch wel de band en de connectie, want anders kan je samen met de jongeren iets opbouwen. Alleen er komen ook geen jonge leden meer bij, omdat het vooral toch nog wel via een kloksysteem gaat. Terwijl jongeren zijn echt opgegroeid met de mobiele telefoon en zouden het liefst de duif kunnen volgen op de mobiele telefoon. En duivensport gaat elke dag door, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dus er gaat heel veel tijd in zitten. Maar het kloksysteem, dat moet je even uitleggen, hoor. Is dat dan gewoon, je zet een duif ergens in Frankrijk weg en dan hoe snel die thuis is? Is dat het kloksysteem? Het kloksysteem is, je voert als eerste in hoeveel duiven neem je mee. Ja. Die worden zeg maar ingecheckt, want deze duif heeft hier ook een chip om. Ja. En dan wordt die ingecheckt en dan zeg je van, ik verwacht dat deze duif als derde thuis komt. En daar kan je dan, dat is dan de derde getekende. En daar kan je ook weer punten op scoren op het moment dat je die goed aangegeven hebt. Maar hoe zou je de duivensport aantrekkelijker kunnen maken voor jongeren? Door het bijvoorbeeld op de mobiele telefoon mogelijk te maken. Dat je zegt, ik verwacht dat deze duif derde wordt. Door op de mobiele telefoon een app te maken. En ook op de mobiele telefoon te kunnen zien dat de duif thuis is gekomen of de duif via GPS te volgen. Dus dat hij een chip in heeft en dat je kan kijken van, oké, hij is nu al in Noord-Frankrijk, hij vliegt nu over België, hij is bijna thuis. Ja. Dat zou het toch ook veel mooier en spannender maken? Ja, want zo ga je ook weer mee met de nieuwe technologie en dat maakt het ook aantrekkelijker voor jongeren. Ja, en want hoeveel jongeren doen deze sport nog? Ja, in Nederland ongeveer 500. Ja. Dus het wordt steeds minder en er komen bijna geen nieuwe jonge leden bij. Oké, deze duif, die heb je hiermee naartoe genomen. Laat je hem zo meteen ook hier los en dat hij dan naar huis vliegt? Nee, dat gaat niet, want het weer is nu buiten ook erg regenachtig en bewolkt. Dus de duif, maar dit is Rico, die is hartstikke sterk, die is hartstikke goed. Die vliegt overal zo dwars doorheen, joh. Maar hij wordt gedesoriënteerd en ze zijn nu ongeveer 2 maanden binnen geweest, ja, omdat ze in de rui zijn. Dus dan, hij heeft nu weer een nieuw verenpakket gekregen. En op het moment zijn er heel veel roofvogels. Dus als de duif 2 maanden niet buiten is geweest, is de conditie, is die niet meer gewend om buiten te vliegen. En is de kans dat hij ook door roofvogels opgegeten wordt groter. Nou ja, dan gaat hij gewoon rustig terug in zijn kistje. En dan breng jij hem weer naar huis. En dan kan hij weer uitrusten van dit mooie avontuur. Ik vond het echt te gek dat ik Rico even heb mogen zien. En ook goed dat jij even kwam vertellen. En over jouw missie om meer jongeren in de duivensport te krijgen. Annemijn van der Kruk, heel veel succes met de duiven en dank je wel. Bedankt. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een aardverschuiving in de Nederlandse radiohistorie, want de stem van het Oog op Morgen, Hans Hoogendorp, stapt na bijna een halve eeuw. Dit is Met het Oog op Morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Schitterend. En Hans is al sinds de allereerste uitzending de begintune en degene die de begintune en de jingles insprak en stopt na 48 jaar. Om in de schoenen van Hans Hoogendorp te staan, moet je natuurlijk wel een dijk van een stem hebben. En wij bij de Nieuwsbv hebben alvast de stemmen van Jan-Peter Balkenende, Anouk en Willem-Alexander auditie laten doen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, binnen zit Patrick Lodiers. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, binnen zit Patrick Lodiers. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, binnen zit Patrick Lodiers. Vind je deze AI-BN'ers nou niet goed genoeg en wil je zelf de nieuwe stem worden van Het Oog op Morgen, dan kan je solliciteren, want vanaf vandaag, 5 januari... dan kan je via een speciale online opnamestudio jezelf opgeven en die vind je bij www.nos.nl/destem. En dan moet je even dat intro inspreken van Het Oog en een vakjury onder leiding van Rob Trip kiest vervolgens de winnaar. Veel succes. Goedenacht, vrienden. Het is echt de hoogste tijd. Ik ga maar eens naar mijn bedje, maar bij het laatste sigaretje wil ik toch nog wel iets kwijt. Dank je wel voor het bier, voor de humor en plezier dat we beleefden met z'n twee. Voor het eerst naar het café, voor benevelde discussies in het diepste van de nacht, voor alles waar we dan op hoopten, maar nooit hadden verwacht. Goedenacht, vrienden. Het is echt de hoogste tijd. Ik ga maar eens naar mijn bedje, maar bij het laatste sigaretje wil ik toch nog wel iets kwijt. Voor wat ik al heel lang weet en voordat het je zo speet, bedankt dat je met mijn meisje sliep, met haar kuste in het geniep, voor de tranen die ik liet en bijna dood ging van verdriet. Maar er zat iets in je drankje net en dat wist jij lekker niet. Goedenacht, vrienden. Het is nu echt de hoogste tijd. Ik maak me nu al minder zorgen, met het oog gericht op morgen. Al ben ik mijn vriend nu kwijt. Dit was de Kick met Goedenacht Vrienden. De Nieuwsbv. Vorig jaar nam bakker Simon de Jong na 20 jaar afscheid van de Taarten van Abel. Maar niet getreurd, zondag is het populaire kinderprogramma waarin kinderen een taart bakken voor een belangrijk persoon in hun leven weer terug op de buis. Met een nieuwe presentator, YouTube-kok Nick Toet. En dat klinkt zo. Ik heb een tas van zuren, matten, speksteenpoeder, slingers, chocolade om te smelten op het vuur. Oh, ben Marie. Jij hebt een brief, een huisdier en een foto van je tante met je opa aan de muur. Koffie. Wat kom ik langs, dan gaan we praten over zaken die normaal niet zo ter sprake willen komen. Ja, Nick, welkom. Ja, ben je nou naast kok, bakker, presentator ook zanger? Zanger, alles joh. We trekken alles uit de kast. Ja. Absoluut. Maar mensen kennen jou misschien van het YouTube-programma, ook Instagram-programma Eten met Nick. En daarin leg je in één minuut een receptje uit. Vandaag maken we wentelteefjes. Of zoals ze in het Engels zeggen, turnbitjes. Gaan we. Suikerbrood. 6 plakken. Vandaag maken we een broodje meatball marinara. 1 balletje. 2 balletje. 3. Kijk hoe sexy. Stoofpotje helemaal klaar. Klein beetje aardappelpuree in de bakkie. Klein beetje van je stoofpot erbij. Eet smakelijk. Checkie, checkie, checkie. Toepie, toepie, toepie. Franse omeletje. Moet je kijken. Ons sunny side uppie. Klein beetje zout. Lekker met een kapot eideutje. Ja. Ik hou daarvan. Super snel, super los ook. Ja. Is dit is jouw kookstijl, maar is het ook je eigen stijl? Ja. Wat je ziet is what you see is what you get, toch? Zeggen ze. Ja, wat betekent dan what you see is what you get voor jou? Ongefilterd, snel, geen blad voor de mond, koken op z'n Haags. Koken op z'n Haags, zeker. Ja. Maar kijk, de taarten van Abel of de taarten van Babel, zoals het nu heet. Kijk, wou je bijna corrigeren. Dat werd natuurlijk 20 jaar gedaan door Simon. Die kreeg er ook veel complimenten voor. Dat vergt natuurlijk toch ook nog wel andere ingrediënten dan alleen maar what you see is what you get, of niet? Ja, goed luisteren. Goed luisteren naar die kids. En alles is oké. Okay. Wat bedoel je met alles is oké? Hoe je je voelt, of je blij bent, verdrietig. Het is oké om niet oké te zijn. Het is oké om wel oké te zijn. Dat eigenlijk. Ja, maar je hebt ook te maken echt met kinderen. Ja. En die kinderen, ja, die zitten ook met een bijzonder verhaal. Hoe pak je dat aan om zo'n goed gesprek te voeren met kinderen? Soms is het ook alsof ik met mezelf aan tafel zit. Want kinderen zijn af en toe ook ongefilterd. Of er vloept ook wel eens iets uit. Of dat soort dingen allemaal. Dus ergens komt het ook overeen. Een bepaalde directheid. Waar we als volwassenen nog wel wat van kunnen leren, denk ik. Ja, noem dan eens een voorbeeld van een goed gesprek die je gevoerd hebt met een kind voor de opnames van de taart van Babel? Ik denk bijvoorbeeld met Sarah. Dat is het meisje die aankomende zondag voor het eerst te zien is op tv. Hartstikke spannend. En ja, daar leek het net alsof ik gewoon... Die was zo wijs in dingen die wat ze vond en wat ze had meegemaakt. Dat het net leek of dat ik met iemand van mijn eigen leeftijd aan tafel zat een taart te maken. Ja, we hebben een klein stukje van Sarah. Laten we luisteren. Waarschijnlijk was je moeder te jong om voor jou te zorgen. Ja. En die moest jou afstaan. Ja. Hoe was dat voor jou, dat je dat voor de allereerste keer hoorde? Ik werd er wel verdrietig over. Ja. Want ik zou natuurlijk ook heel graag mijn eigen moeder willen ontmoeten. En ik ben nou hartstikke blij met deze. Maar ja, ik vind het toch wel belangrijk om mijn eigen moeder ook te leren kennen. En gewoon een keer te zien hebben op een foto of iets. Ja, ik heb deze aflevering gezien. Het is echt een bijzonder gesprek. En je ziet het kindje, ja, of Sarah ook echt ontdooien. Maar wat hebben de kinderen jou bijgebracht in de gesprekken die je gevoerd hebt? Geduld. Net zoals als je met kinderen werkt, heb je veel geduld nodig. Ja. En ook heel, ik ben zelf wel af en toe wel een open boek over dingen die ik meemaak of dingen die ik voel. Maar ik denk dat je door die kinderen misschien dat nog meer krijgt. Ja, maar welke rol moet jij spelen? Los van luisteren, moet je ze ook aanzetten? Moet je ze ook op gemak stellen? Wat is jouw rol als presentator? Ik denk heel veel dingen, wat je eigenlijk allemaal opnoemt. Dus de ruimte geven, inderdaad. Maar ook ik noem het dan Haagse directheid. Dus als ze dan iets zeggen, dan ben ik heel erg benieuwd waarom. En dan gaan we gelijk met een gestrekt been tackelen. Zeg maar. Allemaal dingen ook de ruimte geven, aanvoelen. Soms ook de kat uit de boom kijken. Van ja, soms heb je iemand die heel zenuwachtig is. Want er staan opeens 3 camera's en een regisseur en een geluidsman. En dan zit er ook nog een dikke kok tegenover je. Ja. En dan is het af en toe even de kat uit de boom kijken. En als iemand dan heel makkelijk praat, dan weet ik ook van... Nou ja, weet je, dan gaan we lekker er tegenaan. En zijn er speciale manieren waarop jij kinderen gewoon op hun gemak stelt... en dat ze zich vertrouwd voelen met jou en met die hele toestand... het hele circus wat televisie maken heet om zich heen heeft staan? Ik denk dat waar Simon eigenlijk een beetje de vader was, de wijze vader... die ook een gebbetje en ook serieus kon zijn en een geintje... ben ik eigenlijk een beetje de grote broer. Waar ze ook gewoon maken ook grappen over scheten, over poep, weet ik het allemaal. En misschien een iets jongere energie. Ja, was jij vroeger fan ook van het programma? Ja, ik was wel 16. Ja. En ik was wel bezig met video en monteren was ik eigenlijk al bezig. En ik keek het programma Ook hoe het inhoudelijk werd gemonteerd. En dat vond ik, wat ik wel zeg, ik vind het beste programma van het kinderprogramma van de afgelopen 20 jaar misschien wel. Ja, en dan vragen ze jou om dat te presenteren. Ja. Wat voor druk legt dat bij jou neer? In het begin dacht ik wel van, oh shit, wat gaan we nou weer doen? Maar nu hebben we een paar opnames achter de rug en het gaat eigenlijk zo natuurlijk. Ook op mijn manier, als ik dan de ruwe montage zie of ik zie de montage zelf, dan denk ik echt van, hey, daar zit ik. Dat ben ik gewoon. Ja, en heb je nou veel teruggekeken, veel afleveringen, oude afleveringen, en gedacht bij jezelf, nou, hier kan ik het anders doen of juist niet? Ik heb één aflevering, voordat het begon, de opnames, heb ik één aflevering gekeken en dan ben ik toch ergens bang dat ik ga kopiëren. Maar waar Simon is, is dat Simon en ik ben Nick. En niet te veel afkijken. Ja. En heb je Simon nog gebeld of om tips gevraagd? Ik heb een lekker bakje met hem gedronken. En wat zei hij? Ja, nou ja, het was een soort van de deegroller werd overgegeven, om maar zo te zeggen. Ja. En ik kon hem altijd bellen. Ik kon hem altijd om advies vragen. Ik bedoel, de original gangster van het programma, die moet wel even goedkeuring geven, toch? Heeft hij ook al een aflevering gezien met jou? Dat weet ik niet. Natuurlijk wel super spannend als hij gaat kijken. Ja. Hij heeft het 20 jaar gedaan. Ben jij ook van plan om dit echt 20 jaar te doen? Zolang het leuk blijft wel. Tot nu toe gaan we 1 seizoen doen. Daar hebben we heb ik voor getekend en dat gaan we gewoon doen. Maar ja, het smaakt naar meer. Het smaakt naar meer, dat zeg je mooi. Want Het gaat natuurlijk over bakken, over taarten bakken. Ja. Heb jij wel eens nagedacht voor wie moet ik nou eigenlijk een taart bakken? Ja, ik heb die vraag wel vaker gekregen. Als ik een taart zou moeten maken, dan zou ik hem heel cliché voor mijn moedertje maken, denk ik. Oké, dan kom ik zo meteen bij het waarom. Maar eerst, hoe moet die taart er dan uitzien? Dat is een goeie. Volgens mij had mijn moeder van mokka en koffie en heel groot. En mijn moeder heeft een tweedehands kledingwinkel. Dus ik denk iets een taart in de vorm van kleding of zo, denk ik. Zoiets. Ja, waar ook veel toeters en bellen en goed uitpakken. Veel toeters en bellen, goed uitpakken natuurlijk. En waarom een taart voor je moeder? Nou, ik denk dat ik ben toen ik dit programma aan het maken was ook wel achtergekomen dat ik misschien toen ik klein was misschien ook wel behoefte had aan iemand om even over te praten. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die zich daarin herkennen. En als ik met terugwerkende kracht allemaal hoor wat bijvoorbeeld mijn moedertje allemaal heeft meegemaakt en heeft gedaan voor al haar kinderen, dan denk ik van ja, met terugwerkende kracht verdient ze wel een taart. Maar had je toen ook al in de gaten van, goh, ik kan eigenlijk heel goed opschieten met mijn moeder? Tuurlijk. Je ouders zijn superman en superwoman, toch? Ja, maar op een gegeven moment vervaagt dat. En dan denk ik mezelf, ja, wie zijn die oude mensen? Waarom luisteren ze niet naar mij? Dan kom je in de puberteit, toch? Dan word je rebel, inderdaad. Maar ik vind wel dat als je nu zegt, en je hebt het misschien al een paar keer gezegd, dat je een taart moet bakken voor je moeder, moet je het ook wel echt gaan doen, toch? Ja. Bij deze mam, voor jou ga ik een heerlijke taart maken. Is ze trots op je? Ja, met tranen en een lach. Goed zo. Kok en presentator Nick Toet. Taarten van Babel. Met een B, hè, tegenwoordig. Ja. Zondag wekelijks om 17:55 te zien bij NPO Zapp. Nick, veel dank en succes. Ja, dankjewel, man. NPO Radio 1. Schaatsen bij de NOS. De EK-afstanden in Tialf. De races. In één keer goed weg. Kjeld Nuis in de buitenbaan. Paar passen stappen en dan mooi zakken. De analyses. Weet je, tactiek, het is allemaal gelul, vind ik. En de reacties. Ik ben nog helemaal kapot. De EK-afstanden in Tialf. Vanavond van 8:30 to 10:00. Morgen van 4 to 6:00. En zondag van 2 to 6:00. Bij NOS. Langs de lijn. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Vanavond bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2. Vanavond om 20:30 bij de EO op NPO 2. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. NPO Radio 1. 1 uur. Patrick Lodiers. Wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? Welke voorwerpen, liedjes, gedachten of verhalen zijn zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor een volgende generatie? Wij vragen dat vandaag aan Odette Doest. En haar dierenartsenpraktijk op Curaçao herbergt heel veel andere dieren dan je hier in Nederland tegenkomt. Met één vaste gast, Flamingo Bob. Maar nu eerst de overlast door het hoogwater. Daar gaan we het over hebben in het internationaal met Jeroen Tjepkema. Defensie en Rijkswaterstaat bekijken vandaag hoe de dam in Maastricht kan worden hersteld. Woensdag spoelde een deel van die dam weg, waardoor het water van een kanaal zeer snel de Maas instroomde. Een woonboot raakte toen los en dreef tegen een brug aan, met grote schade tot gevolg. Achiel Prik, verslaggever van de L1. Achiel, jij staat bij die dam, hè? Wat gebeurt daar nu? Klopt, Jeroen. Er gebeurt op dit moment nog niet zo heel veel. Vanochtend zijn alle diensten die hier zo'n beetje bij betrokken zijn, zou je kunnen zeggen, Rijkswaterstaat, Defensie, Veiligheidsregio, aanwezig geweest om te kijken hoe gaan we dit aanpakken. En op dit moment wordt daarover overlegd. We zagen wel dat een stuk zuidelijker al heel veel keien zijn verzameld aan de kade. Mogelijk om die dam een beetje te gaan dempen. Maar zoals gezegd, zover zijn ze op dit moment nog niet. Ja, en intussen worden er in de gemeenteraad van Maastricht ook vraagtekens gezet bij de veiligheid van die dam. Hoe zit dat? Ja, klopt. Bij het vorige hoogwater, het serieus hoogwater in 2021... toen waren hier ook al opmerkingen gemaakt over deze overlaatdam, dat die niet meer helemaal goed zou zijn, dat daarna gekeken moet worden. En een aantal partijen in de gemeenteraad die hebben daar nog eens even naar terugverwezen van wat is daar toen mee gedaan? Heeft Rijkswaterstaat inderdaad goed gekeken naar die dam? Of is dat ergens blijven liggen? Rijkswaterstaat en de gemeente en het college van BMW van Maastricht, die willen daar nu nog niet op reageren. Die zeggen, we gaan eerst even deze klus klaren en dan gaan we kijken naar die vragen. Ja, nou was er bij die doorbraak een woonboot losgeraakt en die was tegen een brug aangebotst. Die stond op instorten. Hoe staat het daarmee? Ja, dat is eigenlijk ook nog hetzelfde als gisteren, behalve dat ze die woonboot, die hebben ze eigenlijk vastgelegd. Die kan niet meer verschuiven. En die brug, die is nog steeds instabiel. Daar mag je nog steeds niet overheen. Dat zal ook niet meer gaan gebeuren. De vraag is, moet die afgebroken worden of kunnen ze hem nog herstellen? De meeste mensen hier die ik spreek neigen naar afbreken. Dankjewel, Achiel Prik. Ook in de rest van Nederland wordt er hard gewerkt door de waterschappen en Rijkswaterstaat om het water in goede banen te leiden. In Noord-Brabant worden bijvoorbeeld de waterbergingsgebieden geopend om overstromingen te voorkomen. Vandaag en morgen bereikt de Maas in Brabant zijn hoogste stand. Door alle regen zitten alle sloten, vaarten en kanalen overvol. En voor het eerst wordt ook het nieuwe waterbergingsgebied bij Hezen gebruikt om Eindhoven en Geldrop te beschermen. Bij Marken wordt het waterpeil ook goed in de gaten gehouden, maar vooralsnog geen paniek, zegt verslaggever Edwin van den Berg op Marken. Ondanks dat het waterpeil hier in het Markenmeer is gestegen van 33 centimeter naar 37 centimeter boven NAP, is er dus preventief vannacht gepatrouilleerd op de dijk, maar die houdt het goed. Heeft zich natuurlijk wel volgezogen met water, maar er is hier geen reden om meer maatregelen te nemen. Dus op dit moment gaat het hier langs het Markenmeer bij Marken goed. Op een aantal wegen in het noorden en oosten is wel wateroverlast. Op de N345 van Zutphen naar Apeldoorn staat bij Voorst nog altijd water op de weg. De weg is dicht. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afsluiting tot dinsdagmiddag 4 uur. Ook de N36 tussen Almelo en Ommen is in beide richtingen dicht bij Westerhaar vanwege water op het wegdek. En die weg gaat waarschijnlijk later vanmiddag weer open. In Arnhem is een motorrijder om het leven gekomen bij een aanrijding met de politie. De motorrijder botste op een onopvallende politieauto. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij moest blazen, maar hij had niet gedronken. De Israëlische minister van Defensie wil dat de Gaza-strook na de oorlog wordt bestuurd door Palestijnen. Staat in een plan dat hij heeft gepresenteerd. Hij vindt wel dat de veiligheid een zaak van Israël moet zijn. Demissionair minister Schrijnemacher is bevallen van een zoon. Een maand geleden ging ze als eerste minister in de Nederlandse geschiedenis met zwangerschapsverlof. De baby heeft de achternamen van beide ouders gekregen. Dat kan sinds 1 januari. Het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft bij 50 restaurants in Rome nep olijfolie aangetroffen. Die werd verkocht als olijfolie van hoge kwaliteit. De restauranthouders wisten dat ze nepolie verkochten. De inkoopprijs was namelijk een derde van de echte olie, zegt correspondent Helene Daans. Die namaakolie is vele malen goedkoper dan olijfolie. Makkelijker te produceren. Een goede fles, een liter olijfolie, die kost ongeveer 9 euro. En de inkoopprijs van deze flessen voor die restauranthouders was 3 euro. Dus als je die dan aan een euro of 12 aan je klanten doorverkoopt, dan kan je al snel heel veel winst maken. En de prijs van olijfolie die blijft ook stijgen, omdat door klimaatverandering zowel hier in Italië als in Spanje, Griekenland, hele slechte oogsten zijn geweest afgelopen herfst. Dus dat is een zwendel die steeds populairder wordt, het namaken van olijfolie. De politie kwam de groep op het spoor in een onderzoek naar een producent van nep olijfolie. Zij worden mede aangemerkt als schuldig aan voedselfraude en verkoop van illegale waar. Het onderzoek is nog maar net afgerond en dat gaat nu allemaal, dat dossier gaat naar de rechter. En die zal erover moeten oordelen in welke mate zij schuldig zijn en welke straffen hen boven het hoofd hangen. Daar is op dit moment nog niets over bekend. Behalve in Italië neemt deze vorm van criminaliteit ook in Spanje en Griekenland toe. Vorige maand rolden de Spaanse en Italiaanse autoriteiten een netwerk op dat slechte olijfolie als extra virgine olie verkocht. En in Griekenland werden een vader en een zoon opgepakt omdat ze 13.000 liter Bulgaarse zonnebloemolie als extra virgine olijfolie wilden verkopen. Het weer, regen of motregen. In het noordoosten kans op wat natte sneeuw. Het is 4 tot 8 graden. Ook morgen bewolkt en regen of natte sneeuw en 2 tot 6 graden. Is er verkeersinformatie? Jazeker. Ik neem aan, Erwin de Hart. Ja, meneer. Ja. Hier staan we bij verkeersinformatie. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Badmen en Twello 5 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A16 Belgische grens richting Breda tussen de Belgische grenzen knoop het Galder. 10 minuten vertraging, 3 kilometer file. Door water op de weg is de N36 Almelo Ommen in beide richtingen dicht tussen Vriezenveen en Westerhaar. 2 kilometer file richting Ommen geeft 10 minuten vertraging. Er rijden geen treinen tussen Middelburg en Vlissingen door een wisselstoring. NPO Radio 1. BNN Vara. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Nogmaals bijzonder goedemiddag. De Britse post, de Royal Mail, gaat een reeks speciale postzegels uitbrengen om de 30ste verjaardag van de oprichting van de meidengroep The Spice Girls te vieren. Na bijvoorbeeld de Beatles en Queen is het de eerste vrouwelijke band waaraan zo'n reeks postzegels wordt opgedragen. En terecht. En onze eigen William Rutte had de Spice Girls 4 dagen voordat ze doorbraken voor zijn lens. William, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die postzegels die bevatten allerlei verschillende beelden. Zit er nou ook een foto van jou tussen? Nou, ik weet het eerlijk gezegd niet. Dat zou maar zo kunnen. Ik heb ze veel gefotografeerd in die tijd. Dus, maar ik neem aan dat dat wel een soort gratis beeldje is wat destijds voor de platenmaatschappij is geschoten. Ja, dus je hebt ze nog niet echt gezien wat er op de postzegels terechtkomt? Nee, ik heb ze nog niet gezien. Maar wat een enorme eer. Ja, het is helemaal te gek toch als je op een postzegel staat. Ja, dat is zeker een enorme eer. Maar het is natuurlijk ook een enorme eer. Want jij hebt de dames ooit voor je lens gehad. Hoe ging die shoot? Nou ja, dat was heel grappig. Ze waren in Nederland voor Traumhochzeit. Dat was de Duitse versie van het Love Letters, volgens mij, van Linda de Mol. Dat werd in Nederland opgenomen. En ja, zij waren daar te gast om een stukje muzikaliteit te doen. En ze hadden een repetitie 's morgens en daarna de hele dag niks. En dan 's avonds die opnames. En ze vroegen aan mij van, joh, zouden we bij jou langs bij de studio kunnen komen? Want we hebben wat tijd te killen en ja, ze willen wel een shoot doen. Ik zei, nou ja, laat ze maar komen dan. En ik moet zeggen dat ik het nog bijna had afgeblazen van tevoren, omdat ik een enorme rider kreeg. Een rider, dat is zo'n lijst met wat er allemaal eten en te drinken aanwezig moet zijn. En daar stonden bijna 160 artikelen op. En ik had iets van, dat leek me wel een beetje overdreven. Maar goed, er zei een vriend van mij van, joh, ik vind die Spice Girls zo leuk. Ik wil wel mensen op de foto en dan regel ik al die spullen wel. En hij heeft dat toen allemaal geregeld. En toen ze bij me in de studio binnenkwamen en 3 tafels vol met eten zagen, zeiden ze, wauw, wat heb jij nou allemaal gehaald? Ik zei, nou ja, dat stond op jullie rider. En toen zeiden ze, ja, maar dat is voor bij optredens, niet voor bij fotoshoots. Dus dat was ook nog eens helemaal voor niks. Stonden er gekke dingen op? Nou, nee, het was vooral heel veel vegan al in die tijd. Waar ik toen nog, ja, dat was toen nog helemaal niet zo hot als dat het nu was, zeg maar. Ja. Dus dan moest echt naar delicatessenwinkels gegaan worden om dat te halen. Ja, en luisterden ze een beetje naar je? Had je een goed plan en vonden ze dat ook mooi? Nou ja, het grap was, juist doordat we al die spullen hadden geregeld, was meteen het ijs gebroken. Dus eigenlijk alles wat ik vroeg deed. Dus ik heb ze zelf nog in en rondom mijn bad gefotografeerd bij me thuis. Ik heb ze met vingers in hun neus gefotografeerd. De meest gekke foto's. Dus ik had echt wel hele unieke beelden. Want ja, toen ze daarna doorbraken in Amerika, werd het toch allemaal wat serieuzer en allemaal wat gestileerder, zeg maar. Dus ja, ik heb wel unieke foto's kunnen schieten. En waren ze toen ze bij jou waren ook nog echt ontspannen en niet zo uit de hoogte als later misschien? Nee, het was superleuk. Het was echt superleuk. En ik moet zeggen, ik heb er altijd heel veel profijt van gehad, dat alle keren dat ik ze daarna nog schoot, niet meer in mijn studio helaas, maar op andere plekken in de wereld, herkenden ze je altijd nog, weet je. Dat is toch lekker als je bij het begin een beetje erbij bent, dan vergeten ze je niet zo snel. Ja, en iedereen wilde op een gegeven moment jouw foto's hebben. Hoe is dat gekomen? Nou ja, er was een agentschap. Eigenlijk kwam het zo, ze braken dus door en hun manager belde me op van, joh ja, iedereen wil nu de nieuwste foto. Die heb jij. Wij hebben geen tijd nu om shoots te doen, want zij vlogen natuurlijk van hot naar her om het even te toveren, dat grote succes. Dus ik kreeg ineens allemaal aanvragen vanuit het buitenland. En ik heb toen uiteindelijk op aanraden van hun eigen manager een agentschap in handen genomen. En ja, die foto's die zijn toen de hele wereld overgegaan via dat agentschap. Ja, nou, dat was iets bizars. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. Dat ik gewoon naar iemand mijn dia stuurt. Zij gaan dat van jou verkopen. Jij krijgt 70% van de opbrengsten en zij 30. En ik heb werkelijk waar in 1 jaar tijd, en dat heb ik eigenlijk nooit meer meegemaakt met een groepje, €200.000 verdiend aan die foto's. Dus dat was bizar. Wat heerlijk, man. Dat jij echt veel geld verdiend hebt aan de Spice Girls. Ja, het leuke was dat toen Mel C jaren later bij mij in de studio was en ik haar vertelde veel, nou ja, eigenlijk alles wat je hier ziet in deze studio, dat hebben jullie betaald. Toen zei ze heel lief, zei ze van, nou, we hebben ook best goed geboerd hoor. Toen ze naar het toilet moest, zei ze, mag ik even naar mijn toilet? Ik zei, ja, dat is goed, dat is prima. En als je nu terugkijkt naar die foto die je toen gemaakt hebt, is het nog altijd een iconisch beeld, vind je? Nou ja, het wat mij vooral opvalt is dat als mensen hem zien, jeugd zeg maar van toen, dat het voor hun een iconisch beeld, omdat het in elke slaapkamer hing, weet je. Dat was echt zo'n, dat waren de posters in de hitkrant en dat was vooral, ja, die set werd zo verschrikkelijk veel gebruikt en in Duitsland en in Engeland, die hebben al die bladen staan, dus het zijn voor iedereen hele herkenbare beelden die ze terugbrengen naar hun jeugd. Dus ja, dan is het toch een soort van iconisch geworden. Ja, en nu, ik zei het al, ze komen op een postzegel. Dus dat is al eerder te beurt gevallen aan de Beatles, aan Queen, ook aan Pink Floyd. Passen zij in dat rijtje volgens jou? Ja, vind ik wel. Kijk, je moet het niet natuurlijk qua muzikaal misschien met elkaar vergelijken, maar je moet de impact met elkaar vergelijken. En zij zijn gewoon de allergrootste girlband ever geweest. Ze hebben dat gewoon ontzettend goed gedaan. Ik denk dat dat ook zo'n eerste mixed groep was. Weet je, ieder zijn eigen typetje. Het was gewoon echt heel goed over nagedacht. En dat merkte je eigenlijk al op die dag van toen ze bij me waren. Dat was ook helemaal niet gespeeld of zo. Hè? Zij hadden die rollen, die pasten ook bij ze. En dat vond ik wel heel goed aan de Spice Girls. Het was aan de ene kant natuurlijk bedacht, maar aan de andere kant, ze ownden het, weet je. Het was gewoon zoals het was. Zeker. En ze maakten impact, maar ze maakten ook mooie hits. William Rutte, dank je wel voor sowieso je foto en je goede verhaal. En wij draaien ze. De Spice Girls. De Nieuws-BV. Tijdcapsule. Tijdcapsule. Wat is zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Want stel voor dat de wereld zou vergaan, dan hebben wij in ieder geval nog onze tijdcapsule. En vandaag een bijzondere gast, namelijk Odette Doest. Ze is dierenarts op Curaçao en maakt zich hard voor natuureducatie en opvang van gewonde wilde dieren op het eiland. Vanuit Curaçao, goedemorgen Odette. Ja, goedemorgen. Ja, heel vroeg is het daar. Het is nu 8 uur geweest. Oh, oké, okay, ja. Goed. Als dierenarts op Curaçao, ja, dat is natuurlijk niet te vergelijken met het werk hier in Nederland. Komen allemaal wilde dieren voorbij. Hoe ziet een gemiddelde werkdag voor jou eruit? Als die wekker me uiteindelijk weet te wekken. Want dan, ik ben niet echt een ochtendmens. Dan huppel ik uit bed. Of strompel ik. Ik ben ook al wat ouder. Dan begin ik eerst met de verzorging van de dieren. Mm-hmm. Zodat ik dat af heb. Zodat ik daarna aan het spreken kan beginnen. En ik heb bij mijn huis ook nog een van de stichting dieren. Zoals vanochtend ben ik het zwembad ingedoken. Om zeeschildpad tevoorschijn te toveren. Om te dwangvoederen. Nou, dat gelukt. Dan de rest van de opvang, flamingo's en vogels, matje en droogje voorzien. Iedereen eten en drinken geven, mezelf ook. En dan zou ik nu ondertussen onderweg zijn naar in de praktijk. En daar van allerlei dieren van medicatie voorzien. Vragen beantwoorden, dingen inplannen. En dan begint het spreekuur. Nou, het is op afspraak, maar het is Curaçao. Dus er kan ook van alles zonder afspraak binnenkomen. Dus de ene keer staat er een babyezel, dan word je gebeld voor een zwangere koe, waarbij de baarmoeder uit blijven hangen. Papegaaien komen heel veel langs. Parkietjes, gewonde vogeltjes die mensen vinden worden gebracht. Kortom, het is één stroom aan verschillende soorten dieren. Ja, een enorme variatie. Wat spannend ook, maar wat afwisselend in ieder geval. Maar goed, wat jij in de tijdcapsule stopt, dat heeft alles te maken met hoe jouw liefde voor dieren is begonnen. Want wat stop jij erin? Ik stop mijn 41-jarige papegaai, die overigens op mijn schouder zit, die ging mee, in de capsule. Het is een Amazona barbadensis. Dat is een geelschouder Amazone. En die heb ik als verjaardag cadeau gekregen toen ik 10 werd. En op mijn 12e kwam ik erachter via encyclopedieën dat ze eigenlijk met uitsterven bedreigd was, haar soort. En ik vond het zo frappant en zo raar dat mijn ouders dat gewoon in de dierenwinkel konden kopen. En dat heeft me altijd geïntrigeerd. En toen dacht ik, ik ga niet mijn eigen allerliefste papegaai teruggeven aan de natuur. Want dat is gewoon echt deel van mijn zieltje nu. Maar ik dacht toen van, weet je wat, ik word lekker vogeldierenarts. En ik ga straks gewoon, ik had helemaal bedacht dat ik dan ervaring op zou doen in Zuid-Amerika of zo. Met andere nog ook dieren die in gevaar waren. En dan zou ik terugkomen naar Curaçao en dan zou ik gewoon zorgen dat ze niet meer zomaar in de dierenwinkel te koop waren. Dat de populatie het goed zou gaan. Nou, dat was mijn visie toen ik om mijn 12e. En hier zit ik nu met mijn schild, met mijn papegaai op mijn schouder. Ja, ze zijn nog steeds met uitsterven bedreigd. En ze worden nog steeds verkocht. Niet meer direct in dierenwinkels, maar wordt nog steeds mee gesmokkeld. Dus ja, ik denk, ik weet niet of dat er nog is als de wereld vergaat. Dus ja, dus doe Crocky er wel in. Ja, want Crocky, zo heet hij. En Crocky is dus al heel lang, heel oud. Hij gaat al je hele leven mee. Wat betekent Crocky voor jou? Nou, Crocky is eigenlijk, het is mijn huisdier. Het is mijn maatje. Als het allemaal een beetje spannend is, ze gaat heel vaak mee met allerlei dingen. Ik denk dat ze toen ik klein was een soort van mijn anti-anxiety diertje was. Als ik spreekbeurten moest houden, zat ze altijd heel trouw op mijn schouder mee te kletsen. En nu ook, ze zit heel geïnteresseerd naar de telefoon te kijken. Ze zegt, wat heeft ze? Wat tegen wie heeft ze het? Het is gewoon, papegaaien zijn zo intelligent. Dus ze herkennen van alles. Je kan er tegen babbelen. Ze op de juiste momenten zeggen ze het juiste terug. En ze zijn gewoon zo heel sociaal. En dus ook, ze kunnen dus heel oud worden, wel 80. En dat in mijn werk als vogeldierenarts kom ik zo vaak mensen tegen die niet doorhebben wat voor goudmijn ze in hun handen hebben. Dat ze qua liefde, aandacht en verzorging, dat ze zo oud kunnen worden. Die gaan vaak op 10, 15 jaar gaan ze dood. Omdat ze niet goed verzorgd worden. En dat is echt doodzonde. Ja, dus daar probeer ik ook verandering in te brengen. Ja, want je had een droom om dierenarts te worden. Dat is je zeker gelukt. Maar je hebt natuurlijk je hebt gestudeerd in Nederland, maar je keerde terug naar Curaçao om daar te gaan werken. Maar je had daar ook een missie. Ja. Wat is die missie? Nou, ik wil heel graag gewoon andere kinderen en andere de jeugd, zeg maar, inspireren. Zoals ik geïnspireerd was door de natuur en de pracht en de dieren. Om beter voor de natuur te zorgen. Om te waarderen hoe belangrijk onze natuur is voor ons eigen welzijn zelfs ook. En om mede jonge Curaçaoënaars te inspireren om ook een carrière te vinden in de biomedische wetenschap. Of het nou een marine bioloog is of dierenarts of educator. En daarmee te zorgen dat er dus een betere natuur is voor mens en dier. Ja, want je bent dus niet alleen dierenarts. Je geeft ook echt educatief les. Dat doe je ook op scholen. En op scholen speelt Flamingo Bob ook nog een hoofdrol. Wie is dan weer Bob? Bob, de flamingo, die is nu pak een beetje 8 jaar geleden heel ongelukkig tegen een hotel aangevlogen. Die heb ik toen gered. Maar hij bleek daarna niet meer terug te zetten zijn in de natuur. 1, omdat zijn linkervleugel het niet goed doet. En ten tweede, omdat hij een kwaal heeft aan zijn voeten. Dat heet bumblefoot of horrelfoot. Waardoor hij ook niet voor zichzelf in de natuur naar eten kan zoeken. Flamingo's doen zo'n shuffle in het water. En dan wolken ze alle garnaaltjes en al het eetbare algen naar boven. En dat kan hij dus niet meer doen. En hij was ook veel te tam geworden, omdat hij zo intensief behandeld was. En toen dacht ik, nou, dan gaat Bob met Crocky mee als ik les ga geven. Want Crocky gaat dus al, sinds ik les geef, gaat Crocky ook al mee. Maar nu is het een duo of soms een trio, afhankelijk van andere dieren die ik in de opname of in de opvang heb. En het is voor mij was het gewoon, oké, dan gaan we Bob daarvoor gebruiken. En ik had niet door hoe imposant en hoe effectief het is om zo'n kleuterzaal binnen te lopen met de flamingo onder je arm. Het is natuurlijk mijn dagelijkse belevenis. Mijn leven is heel anders dan van de meeste mensen. En dat heb ik nu dus geleerd via Bob. Daarvoor was het ook al bijzonder, maar daar had ik dus niet door. Maar je komt in één keer knal je binnen bij die kinderen. En gewoon 4D, geur, geluid, het verhaal. En dan, als ik dan wegloop, dan heb ik weer 30 zieltjes erbij. Die denken van, of ik word dierenarts, of ik ga dieren helpen. En ik zeg ook altijd, zeg papa, mama, opa, oma, wat je geleerd hebt. En dat krijg ik dan ook weer via e-mails terug, gefeedbackt van, nou leuk, we kunnen iedere keer naar het strand met een extra zak om extra plastic en lijnen, omdat Bob dat gezegd heeft. Ja, maar dat is heel goed, want je maakt dus echt impact op die kinderen. Maar dan toch even terug naar de dieren. Wat vinden Bob en Crocky ervan als ze mee moeten naar school? Nou, Crocky vindt Ruring en het is echt een Antilliaan. Die vindt het geweldig als er geluid is en die zingt mee en die vindt dat heerlijk. Bob is heel stoïcijns, dus heel erg aan mensen gewend. Dus hij heeft zoiets van, nou ja, weet je, ik weet wat ik moet doen. En als je met dieren werkt voor, zeg maar, shows in die zin, dan geef ik ze cues. Dus zijn cue is, oh, het is donderdagochtend, ik word in de gang gezet, ik zit niet bij de rest, haha. En dan gaat hij in zijn tas, gaat hij in de auto en dan weet hij gewoon wat ik moet doen. En ik zorg ook dat alles ongeveer hetzelfde verloopt. Dus hij loopt gewoon lekker zijn gang te gaan. Hij is wel heel nieuwsgierig, dus hij kijkt ook naar al die kindertekeningen en hij kijkt van, waar ben ik nu? En dan geef ik hem een teken en dan zie hem denken, oh, ze gaat me weer oppakken. Nou, dan pak ik hem op en dan laat ik zijn snavel zien en dan laat ik hem weer gaan. Dus hij, ze mogen hem ook alleen aaien als ik hem vast heb op mijn arm of naar zijn hartje luisteren. Dus voor hem is het heel voorspelbaar wat er gebeurt, omdat ik voor hem aangeef wat er gaat gebeuren. Zo van, het teken voor optillen, teken voor snavel laten zien, teken voor we zijn bijna klaar. Dus dan daar heeft hij dus niet zo heel veel stress van. Maar voor de rest gaat hij lekker doen wat een flamingo doet. Ja. Veren opmaken, chillen, af en toe eten. Maar Bob en Crocky maken dus echt veel indruk op die kinderen. Jazeker. En het grappige is ook dat ik ook kan zeggen van, nou, bij sommige klassen, toen ik zo oud was als jou, kreeg ik deze papegaai. En dat is heel moeilijk voor te stellen voor die kids. Ze denken, nou, die dame ziet er redelijk oud uit vergeleken met ons. En leren ze meteen heel, heel praktisch hoe oud zo'n vogel wel niet kan worden. En dat de vogel die zij dan op dat moment misschien hebben gekregen of bij hun oma in de kooi zit,